突き抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴破けられた地球が起こって爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分 Planeta Vegeta. Na odległej planecie Vegeta mały chłopiec uronił swoje pierwsze łzy. Kakaroto? Czy to nie syn Bardocka? Tak. Z pewnością to dziecko wojownika niskiej rangi. Nie wykazuje żadnych zdolności. Słuchaj, trzeba go będzie wysłać na jakąś pograniczną planetę. Pewnie tak. Planeta Kanasa. Gnojek. Trzeba było uważać. Bardock, chyba trochę zaszalałeś, by uczcić narodziny twego syna. Uczcić narodziny mojego syna? Chyba żartujesz. Skończyliśmy już z tą planetą. Czemu nie wrócisz na Wegetę i go nie odwiedzisz? Żeby zobaczyć wojownika niskiej rangi bez żadnych perspektyw? Tylko głupek by tak zrobił. I kto cię pytał o zdanie? Spoko. Powinniśmy być wdzięczni wielmożnemu Freezerowi. Dość często wysyła nas do pracy. Tylko po co wielmożnemu Freezerowi taka krucha i mała planeta? Wiecie co? Podobno na Kanasie jest pewna energia budząca nadprzyrodzone zdolności. Nie wiem, czy wielmożny Freezer wierzy w te plotki, ale już od dawna planował przejąć tę planetę. Co? Jaki karaluch? Też się zagapiłem. Ty szczurze! Posłuchaj mnie. Przekazałem ci dar widzenia przyszłości poprzez wizję. Widzenia przyszłości? Wkrótce ujrzysz upadek swojej rasy. Co on bredzi? Ostrzegam cię, nie da się uratować koszmarnej przyszłości. Podobnie jak mojej rasie, pisana jest wam zagłada. Przekląłem cię, byś zobaczył przyszłość i cierpiał z bezradności. Wystarczy. Dobry żart. My, niepokonani Saiyanie, mielibyśmy cierpieć i wyginąć? Nie, Bardock. Hej, Bardock. Bardock, co jest? Ocknij się. Co się dzieje? Hej, Bardock. Bardock. Uniknął każdego ataku. Jest niesamowity. Niewiarygodne. Wykończył tylu silnych uprawniaków w zaledwie kilka sekund. Co w tym niewiarygodnego? Książę Vegeta nie pokazał nam jeszcze całej swojej siły. Przerażający dzieciak. Skończyłem. Szybko, otwierać bramę. Zrozumiałem. To było niezłe. Nie podlizuj się tak. Nie wzmocnię się zbytnio, pozostając na tej planecie. Może spytam wielmożnego Freezera, czy nie da mi podbić jednej z planet. Co takiego? Masz coś przeciw? Oczywiście, że nie. Wielmożny Freezerze, właśnie odebraliśmy wiadomość o podbiciu planety Kanassa. Zdobyliśmy ją ponad miesiąc wcześniej niż planowaliśmy. A kogo wysłaliśmy na podbój Kanassy? Kilku nieznanych sajańskich wojowników niższej rangi. Sajan? Ostatnio wykonują całkiem niezłą robotę, co? Zdarzają się dość wyjątkowe osobniki. Wielmożny Freezer zainteresował się nawet takim jednym, księciem Vegetą. Niby dzieciak, ale posiada sporą siłę. To nie wszystko. Sami są raczej przeciętnymi wojownikami. Jednak walcząc razem posiadają potężną siłę. Ty się czegoś boisz? Nie. Uważam jednak, że należy obserwować Sajan, aby nie sprawiali nam kłopotów w przyszłości. Nie wiadomo, czy Vegeta jest jedynym utalentowanym wojownikiem. Oni mogą się kiedyś zjednoczyć przeciw nam. Myślisz, że staną się zbyt uciążliwi? Tak. Co ty wyprawiasz? Co tu robisz? To nie jest miejsce, do którego można tak wchodzić. Przyszedłem, by przed odlotem okazać szacunek wielmożnemu Freezerowi. Niepotrzebnie. Zajmij się planetą, którą ci przydzielono. Nic nie szkodzi, panie Zamboa. Wielmożny Freezerze. Vegeta, wypełni dokładnie powierzoną ci misję. Bardzo dziękuję. Nie musisz mi dziękować. Ten Bardock jest naprawdę twardy. Tak szybko odzyskuje siły. Tak. Mimo, że to wojownik niższej rangi, wciąż podnosi poziom swej siły po każdej misji, ledwie unikając śmierci. Obecnie jego moc bojowa wzrosła już do 10 tysięcy. Całkiem nieźle. Co z nim? Fizycznie nic mu nie jest. Jest w idealnej formie. Jednak komputer wykrywa dziwne zakłócenia w jego falach mózgowych. Rozumiem. Cóż, będziemy musieli go tu zostawić. Na którą planetę teraz lecicie? Na planetę Meat. Już się budzi? Przekazałem ci dar widzenia przeszłości poprzez wizję. Wkrótce ujrzysz upadek swojej rasy. Ostrzegam cię, nie da się uratować koszmarnej przyszłości. Podobnie jak mojej rasie, pisana jest wam zagłada. Przekląłem cię, byś zobaczył przyszłość i cierpiał z bezradności. W porządku, Bardock? Ta. Jestem tylko trochę oszołomiony. Miałem dziwne sny. Sny? Ta. Ciekawe, co znaczyły. Na pewno dobrze się czujesz? Jestem znacznie bardziej wytrzymały niż wy. Poza tym, gdzie Toma i reszta? Wielmożny Freezer wysłał ich na planetę Meat. Co? Cholera, zostawili mnie? Planeta Meat, tak? Dobra, to dość blisko. Hej, Bardock. Przekląłem cię, byś zobaczył przyszłość i cierpiał z bezradności. Moc bojowa zaledwie 2? Śmieć. Cholera. Dlaczego? Czemu wy... Rzeczywiście jesteście wytrzymali, Sajanie. Jednak... To jeszcze nie koniec zabawy. Dlaczego? Dlaczego to robicie? Chcesz wiedzieć? Dobra, zabierzesz to ze sobą do piekła. Widzisz, to był rozkaz wielmożnego Freezera. Co? Wielmożny Freezer uznał, że Sajanie stali się uciążliwi. Na pewno go czymś rozgniewaliście. To nieprawda. Zawsze wypełnialiśmy rozkazy wielmożnego Freezera. Nigdy nie... Jesteście bardzo uparci, to cały powód. Po tej morderczej pracy, jaką wykonaliśmy? Zgadza się. Czyli już po zabawie. Świetnie. Tam są. Pewnie dalej walczą jak szaleni. Co to? Bardock. Toma. Co się dzieje? Co tu się stało? To było głupie. Trzeba było zostać grzecznie w swoich łóżeczkach. Nieważne. Czy mieszkańcy Mi-2 spokonali? Nie, szybko ich załatwiliśmy. Więc kto to był? To Freezer. Wbił nam sztylet w plecy. To niemożliwe. Ten podły Freezer wykorzystał nas. Ja długo nie pożyję, ale ten szczur... Freezer chce zabić wszystkich Saiyan. Posłuchaj mnie, słuchaj uważnie. Musisz wrócić na planetę Vegeta. Zbierz tam naszych rodaków i pokonajcie tego Freezera. Pokaż mu, że Saiyanie są naprawdę potężni. To wy? Przyszła kolej na twoją śmierć. Ty, robaku, gdzie jesteś? Cholera. Ty, głupcze. To niemożliwe. To tylko wojownik niższej rangi. Bez względu na poziom, to nadal Saiyanin. Uważaj. Atakuj. Co jest, Kakaroto? To już wszystko, co umiesz? Tylko nie to. Cholera, co się ze mną dzieje? Czekaj. Na Dlaczego? Dorian? Dlaczego? Czemu nam to robisz? To było zbyt proste. Miałem nadzieję, że dłużej się zabawię. Hej, Dorian, masz już wracać. Wyjdź nam zaraz na spotkanie. Lecimy na Vegetę. Zrozumiałem. Cholera. Czyżby wielmożny Freezer naprawdę chciał nas... Teraz wyleci ta. Współrzędne celu. FX-50. Imię Kakarotto. To syn Bardocka, nie? Wojownik niskiej rangi. Planeta docelowa. Właśnie wróciłem. Dorian, zawaliłeś sprawę. Jak to? Na planecie Mit ocalał jeden z Saiyan. Głupcze, wykończyłem ich. Więc co to jest? Czyżby jednak przeżył? Proszę o wybaczenie. Zaraz to naprawię. Nic się nie stało. Wydaje mi się, że ten Saiyanin również leci na Vegetę. Czyli podzieli los razem z innymi, prawda? To przecież statek wielmożnego Freezera. Chwila. Leci na Vegetę? To niemożliwe. Wreszcie nadszedł moment na największy pokaz we wszechświecie. Mam nadzieję, że fajerwerki będą udane. Kakarotto. Hmm. Co z tobą, Bardock? Masz pecha, że się spóźniłeś na start twojego dzieciaka. Chyba leci na jakąś pograniczną planetę zwaną Ziemia. Ziemia? Tak, to niebieska planeta w Układzie Słonecznym. Może i to wojownik niskiej rangi, ale w kilka miesięcy powinien ją oczyścić. Jak już wyleczysz te rany, powinieneś się z nim spotkać. A co ci się stało? Jak ktoś taki jak ty mógł odnieść takie rany? Miałeś przecież lecieć na Mit. To Ziemia. Jestem pewny. Te wszystkie sny, które miałem, naprawdę pokazywały przyszłość. Ale przecież... Chwila. Co jest, Bardock? Hej, spójrz tutaj. Chyba nie jest z nim dobrze, co? To naprawdę była przyszłość. To wszystko było prawdą. Przekazałem ci dar widzenia przeszłości poprzez wizję. Wkrótce ujrzysz upadek swojej rasy. Ostrzegam cię, nie da się uratować koszmarnej przyszłości. Podobnie jak mojej rasie pisana jest wam zagłada. Przekląłem cię, byś zobaczył przyszłość i cierpiał z bezradności. Nie pozwolę mu na to. Muszę go powstrzymać. Freezer! Co jest? Czy to nie Bardock? Co się stało? Słuchajcie, chodźcie ze mną. Musimy zabić Freezera. Co? Co ty bredzisz? Uwierzcie mi. Toma i reszta naszych wszyscy zostali zabici. Freezer chce nas zabić. Planeta Vegeta zostanie zniszczona. On mówi, że planeta zostanie zniszczona. Dobrze się czujesz? Nie chrzań i uspokój się, Bardock. Wielmożny Freezer miałby chcieć nas zabić? Może to wszystko ci się przyśniło? Głupcy. Nędzni idioci. Straciliście swoją szansę. Idźcie wszyscy do piekła. Hej, Bardock. Daj spokój, odbiło mu. Kakarotto. Ja muszę. Zmienić przyszłość. To ostatnia chwila, kiedy można spojrzeć na tę planetę. Racja. Wielmożny Freezerze. Panie Zamboa, tak? Otwórz górny włas. Przecież tam są nasi ludzie. Zrozumiałem. Freezer. Freezer, wyłaź z nory. Nie dam ci uciec. Wielmożny Freezer. To wielmożny Freezer. Teraz wszystko się zmienia. Los planety Vegeta. Moje przeznaczenie. Los Kakarotto. Twój los również. Czas to wszystko zakończyć. Co? Wielmożny Freezerze. Kakarotto. Co to? Co jest? Jak ładnie. Patrzcie. Panowie Zamboa i Dorian. Spójrzcie na te piękne fajerwerki. Kakarotto, spełnij moją wolę. Pomści Saiyan i naszą planetę Vegetę. Panie Vegeta, czy pan mnie słyszy? Co jest? Właśnie odebraliśmy przekaz od wielmożnego Freezera. Wygląda na to, że planeta Vegeta została zniszczona. I co z tego? Ponoć uderzył w nią wielki meteoryt. Oprócz nas nie zostało zbyt wielu Saiyan. I co z tego? Właściwie nic więcej. To już wszystko. Zdążyłem już oczyścić tę planetę. Poproszę wielmożnego Freezera o planetę, gdzie będę mógł więcej powalczyć. Co za niespodzianka. Dziecko. Skąd się tu wziąłeś? Dziecko z ogonem? Nie mogę cię tutaj tak zostawić. Może zabiorę cię ze sobą. Ała! Jaki żwawy chłopczyk. Dobra, od teraz będziesz wnukiem Son Gohana, dobrze? A nazwę cię Pomyślmy. Będziesz Goku, Son Goku. Goku, rośnij duży i silny. O tak. I tak rozpoczęła się wielka historia o smoczych kulach. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl Boku no ue ni imata dori tsuku.